Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tevazu ve Hazreti Ömer. Tevazu, alçak gönüllü olmak, böbürlenmemek, insan kendini büyük görmemesi anlamına geliyor. Bunu bir tarifte şöyle yapmış ulemalar. Bir kimsenin hakkı kabul etmesi. Bir insan yanlış olabilir, görüşte hata olabilir. Doğruyu karşısına duyunca kabul etmek, bu da nedir? Tevazuun alameti buyurmuşlar, tevazu. Hazreti Ömer biliyorsunuz, sahabe-i kiramdan, aşrın beşereden ve Hulefa-i Raşid'in birisi kendisi, Hazreti Ömer. Yapısı sert mizaçlı idi. Bu sertlik iki tür oluyor. Biri bir insan sert olur, hatta cisim, madde bile, bazı gıda bile sert olur ama çabuk dağılır ağzında yediğin zamanlar, ufalanır böyle. Bir de sert olur ki kırılmaz, dağılmaz böyle şey. Hazreti Ömer biraz sertti, fakat İslam'ı savurmada sertti kendisi ama. Şimdi bakalım işte önce hadislere bakalım inşallah. Tevazu nedir? Önemli. Hadis-i şerif Müslim'de okuyan hadis-i şerif bu Aleyhisselam Hazretleri İnnallâhe ve ileyye Allah-u Teala'nın vahyetti ki buraya Peygamberimiz. Buradaki vahiy ilham anlamına geliyor. Vahiy garim metlu deniyor bunlara. En tevazu mütevazi olunuz diye Allah bana vahyetti buraya Peygamber Hazretleri. Mütevazi olunuz. Hatta la yefhar ehadun al ehadin. Ta ki kimse kendisini insan üstün görmesin. Yani bir insan eğer kendisini başarından daha üstün görürse bu nedir? Kibir alameti muhtemelenler. Ve bir insan Allah korusun kibir, yani büyüklenme alamet olursa bu kimseye tevbe etmek nasip olmaz. Bunun da örneği iblis şeytandır muhtemelenler. Neydi şeytan Adem Aleyhisselam konusunda? Estağfirullah. Ene hayrun minhu buyurdu bakınız. Ene hayrun minhu. Ve ondan daha hayırlıyım Adem'den iblis şeytan. Yani Rabbimiz Adem babamı yaratınca emir verdi bütün meleklere. Ey melekler, yarattığın bu yeni varlığa, mahluka secde edin diye. Bütün melekler Allah emrettiği için yani tevazu olarak secdeye vardılar. İlla iblis eba ve stekbere. İlla iblis eba. O secde ibadete kaçındı ve stekbere ve kibrine büyüklendi. Ne dedi şeytan Rabbime? Ene hayrı minhü, ben ondan da hayırlıyım dedi. Peki neden hayırlısın? Gerekçesi ne bunun? Onu söyledi. Beni dedi ateşten yarattın, onu dedi yarattın, çamurdan yarattın. İşte bir insanda tevazu olmayınca bu kimse hakkı kabullenemiyor. Onuru var, böbürlenmesi var, kibri var kişinin, bir kişiliği var. Kişi buna aşamıyor, Allah'a tevbe edemiyor kişi, Allah'a korkmuyor. Bu genelde bir tartışmada olur. Bazen önemli bir meselede bile kişi tartışmaya girişir, karşıki buna açıklar, detayını buna kişi izahını verir. Aklı, mantığı bunu kabullendiği halde ama kişi onurunu aşamaz da yine inadında tartışmaya devam eder. Bu nedir? Kibir alameti işte muhtemelen. Demek ki nedir tevazu? Hakkı geç kabul etme gerekiyor. Yine hadis okuyorum inşallah. Hadis cami sagirden. Men tevallâ lillâhi teâlâ. Bir kimse Allah için tevazu gösterirse Allah için Celle Celaluhu, refe'ahullah, Allah o kimseyi kaldırır, yüceltir. Manen o kişi kaldırır makamını. Şimdi dünyada bile bir insan kibirli, onurlu, böbürlü, yani yürüyüşten belli olur, hareketten belli olur, insana bakıştan belli olur. Onu insanlara beğenmezler o kadar. İnsanlar ne derler? Bırak şunu be. Çok kibirli, çok onurlu derler. Demek ki bir insan eğer kibirleniyorsa, o kimse tevazu yoksa, o kimse kendi kendine beğenir. Üstün görür kendisini ama onu Allah da sevmez onu, kul da sevmez muhteremler. Bir insan ne kadar alçak gönüllü olsa, yumuşak tabiatı olsa, kişi onu her kadar severler. Yani ne güzel insan der değil mi öyle? Alçak gönüllü der muhterem böylece. Yalnız tabi tevazuun da yeri var ama. Eğer bir şey yerinde kullanılmazsa, ona bundan zarar da var ama. Yani öyle yer var ki, bazı yerde tevazu yapmak da günah oluyor bazı yerde vakit hem der. Orada onur gerekiyor bazı yerlerde böylece. Nerede gerekiyor? Fetih Suresinin son sayfasında Mevla buyuruyor. Rahim. Muhammedun Resulullah. Muhammed Aleyhisselam Hazretleri, o Resul, Allah'ın Resulüdür. Vellezine me'ahü, onunla bir olan sahabeleri, eşidda aleyhi küffar, eşidda'yı çok şiddetlerler böyle. Onurluydular, büyük görünürler. Kime karşı? Aleyhi küffar, kafire karşı. Ruhama'yı benim. Kenar alanında gayet mütevazı, alçak gönüllü, merhametli. Demek ki kafirlere karşı ne gerekiyor? Bu kadar şiddetli olma gerekiyor muhtemelen, kafirlere karşı böylece. Bu ayet-i kerime Hudeybiye'den sonra nazil oldu. Hudeybiye. Anlaşması oldu orada Hudeybiye'de. Tabi konu ayrı uzun konu muhteremler. Hudeybiye'de anlaşma yapıldı. 10 yıl geçerli olacak. Karşılıklı saldırmazlık Mekke ile Medine arasında İslamiyet olmuş oluyor. Sıra imzaya geldi. Tabi imza çekişlerin, tabi imzayı büyür yapacak o zamanlar. İsimler yazıldı. Katip Hazreti Ali. Burada Peygamber Hazreti Ali'ye yaz bakalım. Muhammed Resulullah. Dedi ki karşı tarafın elçisi, bu işi görüşen kişi, hayır bunu biz kabul etmiyoruz. Sen Resulullah değilsin haşa bak. Bu buna silinecek. Ne olacak? Abla oğlu Muhammed olacak burada. Peygamber diyor ki ben Allah'ın Resulüyüm. İnanmayın başka mesele. Burada isim kalsın bu şekilde. Olmaz, anlaşmayı bozarız. Peygamberimiz her şeyi kabul ediyor onu ben. Tabi sonradan bu hikmete çıkmış meydana, kısa bir zaman sonra. Peygamber diyor ki Hazreti Ali'ye, Ali, Resulullah'ı sil oradan. O zaman tabi silgi yok da, yani çakırı kazanacak. Ya Ali, Resulullah'ı sil oradan. Hazreti Ali cevap vermedi. Silmedi, hiç cevap vermedi, durdu öylece. Peygamber tekrar buyurdu, ya Ali, Resulullah'ı sil oradan. Yine cevap vermedi, silmedi. Peygamber dinlemedi Hazreti Ali'nin derinde. Yine buyurdu üçüncü sefer, Ali, Resulullah'ı sil oradan. Şöyle bir Hazreti Ali, ya Resulallah, yemin ediyorum ki sen Allah'ın Resulüsün. Ben onu silemem buyurdu. Onun anda imana bunu yaptıramadı muhteremler. Neden acaba böyle oldu? İnsanın bir de iç yönü vardı, insanın batını denir. İç yönü insanların vardır. İç yönü, batını. Bir kimse eğer Allah yolunda kemalat, olgunluk makamında bir kimse fena fillah makamına geldi mi, o kimse bir Allah bir anda. Bir Allah-u Teala bilir. O anda hastalığı o makamdaymış. Bir Allah-u Teala biliyor anda. Yani onun görüşüne göre Resulullah'ı silmek imana zarar veriyor. Peygamber aldı hastaneden kağıdı, Peygamber kendisi sildi, ona yazdırdı. O zaman işte Mevlam dönüştü oradan, Mevlam bu fetih suyu indirdi onlara, sahabelere. Hatta bunun bir önceki ayette şöyle geçiyor sonunda. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِدًا مُحَمَّدٍ رَسُولُ Allah şahitleri yeter, o Allah'ın Resulü Muhammed Resulü'dür. وَالَّذِينَ مَعَهُ Muhammed'e olanlar اَشْهِدَ عَلَى الْكُفَّارِ kâfire karşı dedildi bunu, kâfire karşı. Bunun için demek ki kâfirlere karşı, İslam düşmanlarına karşı bir insan alçalmayacak, küçülmeyecek, kişi onlar karşısında gerilimi atmayacak muhtemelen böyle. Yani küfre karşı din durma gerekiyor, onun durma gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hudeybiye anlaşmasının senesine Mekke'ye ömreye geldi hazır. O anlaşma gereği yani Mekke müşriklerin işgalinde. Onların yine denetiminde Mekke mükerreme. Fakat anlaşma icabı ertesi yıl Peygamber Hazretleri oraya ömreye gelecek. İhram giyerlerken Peygamber şimdi Esra'dan buyurdu sahabelerine. Eshabım ihramı giyerken sağ omuzun altına alın ihramı. Sol omuzun otunun altını. Arkadan ihram gelirken biraz büyük havlu ihram ver. Üst iki parçadır. Üst parçasını sağ omuzun altına alın, üst altın böyle. Sağ açık kalsın sağ omuzdur ve sağ kol bazı açıda kalsın, çıplak kalsın bu şekilde. Niye böyle yaptı muhteremler? Dedi ki Mekke müşrikler kendi aralarında Müslümanlar Mekke'deki sahabeler Medine'ye gittiler ama ona olsun yaramadı onlara. Onlar zayıf düşüyorlar. Onlar savaşamazlar Müslümanlar. Onlar zayıf insanlar dediler. Peygamber onlara bunu göstermek için öyle buyurdu bak. Neden sağımız açılıyor? Çünkü Kabe sol alınıyor böyle. Yani Kabe'den başlanıyor. İleri doğru giderken Beytullah Kabe insanın solunda kalıyor. Yani sol kimse görmüyor. Müşrikler etrafa dağıldılar. Karşıdan bakıyorlar. Müslümanların sahabenin sağ omuzuna giriyorlar. Bu peygamberler sağ omuzunu açtı onlara. Hatta üç şavtında, üç dönüşünde bir de hareket etti peygamber. Böyle koşar gibi böyle hareket olarak yaptı böyle şey. Yaptırdı. Demek ki kafirlere karşı muhteremler, kafirlere karşı böyle şecaatli, kuvvetli görme gerekiyor. Onur olma gerekiyor kafirlere karşı. Din adına bu olma gerekiyor. Ama İslam arasında, Müslüman arasında ne gerekiyor? Rama beynehim. Bir karşı merhamet olma gerekiyor. Şimdi gelin inşallah Hazreti Ömer'den örnek vereceğim tevazu ilgili Hazreti Ömer'den. Hazreti Ömer'i şu bakımdan seçtim burada örnek vermek için. Hazreti Ömer Müslüman olmaya karar verdiği an, daha Müslüman olmamıştı daha böyle. Mekke mükerremede yani Peygamberimizi öldürmeye çıkmıştı, suikast için çıkmıştı. Ebu Cehil'in desteğiyle, müşriklerin desteğiyle kıyı kuşandı. Peygamberimizi öldürmek için çıktı. Tabi olaylar oldu. O anda Taha Suresi yeni gelmişti, Taha Suresi. Hazreti Ömer'in bir anda tamam her şey değişti, görüşü değişti. İslam'a karşıydı o anda, o ana kadar. Peygamberimize karşıydı, Kur'an'a karşıydı. Hatta düşmandı. Yani Peygamberimizi öldürmeye kalkacak kadar İslam'a karşı kişiydi kendisi böylece. Ama dürüstü ama. Ay dürüstü böyle. Yani gerçeği kabul ederdi o durumdayken bile. İnançlı değildi. Olaylar oldu. Bir anda Hazreti Ömer her şey değişti. Her şey değişti böyle. Lehü mâ fîs semâvâti mâ fîl erdi ve mâ benihumâ ve mâ tahte serâ. Ayetini böyle görünce derdim muhteremler. Evet. Allah bir. Başka öyle olamaz. Mülk onun mülkü. Ben Müslüman olacağım dedi. O anda Cebrail Aleyhisselam peygamberimize geldi. Ya Muhammed, ya Muhammed, müjde verim gelim sana. Hayra kardeşim Cebrail, Ömer'in gönlüne İslam nuru geldi. Yolda buraya geliyor, Müslüman olacak. Öyle bir yazık kendisine böyle. Tabii 10 kişi var sahabeden, cennette müjdelenen. Bunun dışında var da 10 tanesi meşhur bunların. Bir de onun da en büyük özelliği, yani ben gıpta ettiğim şahsen, Peygamberimizin yanı başında defin edildi muhteremler. Yani Peygamberimizin kucağında, yanı başında Hazreti Bekir, Peygamberimiz, Hazreti Ömer üçü bir arada, kabirleri bir arada. Yan yana bir kabirleri böylece. Kendini çok şecaatlı. Aslı kesik kesik cahil zamanında öyleydi. Tabi İslam olunca hiç değişti. Bir de Hazreti Ömer zamanında İslam devleti yeryüzünde tek süper güç oldu onun zamanında. Suriye tam alındı onun zaman, fetholundu. Irak, İran, Mısır, İskenderiye, Horasan, Ermenistan ve Azerbaycan onun zamanında hep fetholundu baktı. Onun zamanında. İslam devleti. Yani Medine'deki küçük İslam devleti, bir kabile devleti onun zamanında muazzam fütuhat başladı. Öyle fetihler başladı onun zamanında. Önce Suriye işi halledildi, Şam fetholundu. Arkadan Irak, İran tamamen, Horasan alındı. Kudüs, Filistin oraları, Mısır alındı, İskenderiye alındı. Kuzeye doğru yürüldü. Ermenistan da belki onun zaman fetholundu. İslam katılımı muhteremler. Hazreti Ömer bir gün yanında arkadaşı vardı, sahabeden, adı Carut, beraber Medine'de giderlerken karşıdan bir yaşlı kadın geliyormuş. Yaşlı bir kadın. Çok yaşlıymış kadıncağız. Kadın durdu. Hazreti Ömer döndü kadın şimdi. Ya Ömer, dur dinle beni dedi böyle. Bir kadın. Hazreti Ömer bak, halife. Devletin başı. Dünyanın tek süper gücünün devletin başında. Böyle kişi kendisi. Bir kadın diyor, Ömer dur, dinle ben deyince, buyurdu. Buyur bakalım. Dedi ki kadın şimdi bana, ey Ömer, biz sana bir zamanlar ne derdik biliyor musun dedi. Bilmiyorum. Adın Ömercik'ti abi zaman. Adın Ömercik'ti. Bebek mi böyle? Kadın bunu da biliyor tabi. Adın bir zamanlar Ömercik'ti. Küçük Ömer'di. Sonra delikanlı oldun. Güçlü kuvvetli oldun. Bayağı bir şeriatı Ömer oldun. Bak şimdi halifesin. Emir müminisin bak. Dünya senin titriyor şu anda. Ama Ömer, böyle kadın böyle. Ama Ömer, Allah'tan kork Ömer bak. Allah'tan kork. Halkın için adaleti yürüt. Sakın görevini ihmal etme. Ölüm var, mahşer var, hesap var. Allah bunu soracak. Kadın başlar, nasihete başladı Hazreti Ömer'e böyle. Hazreti Ömer ne yaptı Abdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdül başta ağlamaya Hazreti Ömer. Başta ödeyeni, başta ağlamaya başladı. O kadar ağladı ki Hazreti Ömer o anda artık böyle hıçkırıyor ve sessiz ağlamaya başladı. Yani arkadaşı adı Carut. Acıdı Hazreti Ömer'e. Artık öfkelendi, döndü kadına. Ve kadın, bırak halifeyi dedi. Üzme bu halife bu kadar dedi böylece. Kızı kadına, Hazreti döndü ona. Carut bırak bırak, konuşsun, konuşsun bırak, konuşsun, konuş, konuş dedi, konuş bakalım. Söyle bakalım dedi böylece. Kadın öyle lafını bitirdi. Döndü Hazreti Ömer şimdi o arkadaşı Carut'a. Sen bu kadını tanıyor musun? Tanıyor musun bunu? Tanımıyorum Ömer. Öyle bir kadın ki, bu kadının sesi arşa yükseliyor. Allah bunun sesini duyuyor bunun için. Öyle kadın bu kadın verdi böyle. Kim bu kadın bu? Hakkında dedi, Mücadele Suresi onun hakkında geldi. Mücadele Suresi Kur'an-ı Kerim'de. İslam'dan önce Araplar arasında bir nevi boşanma türü vardı. Adı zihardı. Zihar denirdi buna. Bir boşanma türü. Ama ebedi boşanma oluyordu bu. Bir erkek eşine, hanımına mahrem olan bir kadının, mahrem olan kadın kim insanın? annesi, kızı, kız kardeşi, hala teyzesi gibi böyle şey. Bir erkek mahrem olan kadının bakması haram olan yerine eşine benzetirse eşi bunu ebedi haram oluyor kendisi. Nikah düşüyordu. Onun inancına göre böyle şey. Bu kadın da namaz kılarken kocası gelmiş, evine gelmiş. Kadın içinde havle. Binti Salebe. Havle. Bir havle daha var. Hatçamızın kız kardeşi o. O başka bu. Bu havle bir Salebe Hazretleri kadıncağız. Kocası buna bir an için bir kızıyor. Olmayacak bir şeyin gerçeği ama anda kadın kocası buna kızıyor. Sen bana annemin sırtı gibisin diyor. Yani sırtına insan bakamaz. Başına bakar, koluna bakar, hatta göğsüne bakabilir, diz aşağı bakabilir, bakamaz aslında. O günkü inanca göre buna zihar deniyordu, zihar deniyordu. Artık kalıbı ebedi haram oluyor. Üç tarafa da benzemiyor bu. Üç tarafa da boşamada, icabında kadın başına eline boşanı buna gelebiliyordu böyle. Bunu geri alamıyorlar. Kadın hemen koştu, peygamberimize geldi. Kadın, hasta havle. Bu kadın. Peygamber geldi. Ama çok şey kalmış muhtemelen. Yani öyle hakkı savunan, böyle bir muhterem bir kalmış kendisiymiş. Ya Resulallah, kocam Evs bana bunu söyledi. Yani alemin sırtı gibisin dedi, bana ziyar yaptı. Ben onun için haram mıyım ebediyle? Nikahımı tamamen düştü mü artık? Onunla ben tek edinemem artık. Ayrılsam küçük kızlarım var. Bıraksam ev kocamlara bakamaz. Alsam ben onlara bakamam. Aç olur çocuklar. Ne olacak bunun durumu? Bu konuda bir Allah emri gelmediği için Peygamberimiz o anda Peygamberimizin kendi görüşüyle yani sonra haramsın dedi. Kadın yine başladı sayma ama. Ama ya Resulallah. Kadın böyle şey yaptı. Ama ya Resulallah. O bana boşsun demedi. Beni boşamadı ama ya Resulallah. Alemin sırtı gibisin dedi. Bunun için böyle olur mu? Ne olacak benim halim şimdi? Nereye gideceğim ben şimdi? Kızarım ne yapacağım o kızarımı? Peygamber yine böyle işte ona haramsın bir şey diyemem. Gene üst sefer kadın şey yapınca, Peygamber cevap alamayınca kadın bu sefer döndü. Allah'ım senin Habibinin kapısına geldim. Ama derdime derman olmuyor Allah'ım. Ne olacak benim halim Rabbim diye Peygamber Allah peygamber şikayeti Allah-u Teala muhtemelen etti. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi muhtemelen. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi efendice. Ayet-i Kerime geldi. Mücadele süresi. Mücadele yani cidal, karşı bir tartışma gibi böyle bir anlama geliyor böylece. Bismillah. Kad semi Allahu. Kad kelimesi fiil mazine geldi mi? Kesin anlamına geliyor böyle. Semiya fiil mazidir. Kad semi Allahu Allah cehennemde işitti kesinlikle. Kavet cehennemde diyor ki fiil zevciha. Kocası hakkında seninle mücadele eden tücadil ülke. Yani sen tartışan kadını sen Allah işitti. Ve teşteki ilallah. Allah şikayet edilir seni burada. Hadi ki hemen devam edelim tabi. Uzun mu komutanlar? Şimdi Mevlam şöyle buyurdu burada. Ziyar yapılmasını İslam da bunu kabullenmedi. Çünkü bir insan eşini, hanımını, annesini mesela ve yakınının mahremine belirtmesi tabi bir edepsizlik olduğu için İslam bunu kabullenmedi. Yalnız ne vardı? Buna bir çıkış yolu verildi. Zihar kefareti konumuna, kefaret konumuna böylece. Bu Kadsem denilen sure-i şerifte, bu kefaret konusunda geliyor orada muhteremler. Mevlam şöyle buyurdu orada, bir kimse eşine, işte annesinin, kız kardeşinin mahreminin böyle mahremi belirtirse, zihar olursa ne yapacak? Bir köle azat edecek, kefaret, bir köle azat edecek. Fakir o dönemde, köle alıp azaltmaya vakti yok. Ne yapacak? Oruç. 60 oruç. 60 oruç mütetabiatın peşi peşine ama. 40 gün tuttu, bir gün tutamadı, 40'ı silindi, yeniden başlayacaktı. 60 gün. Bunu yapamazsa 60 fakiri doyuracak. Onun eşliğinde görüşebiliyor. Yani kefaret yerine getirmeden eşliğine girmesi haram oluyor kendisine. Ayet-i Kerime'ye gelince Peygamber Hazretleri bunun kolesini çağırttı. Gel bakın mı geldi buraya. Sen böyle bir şey yaptın mı? Evet yaptım ya Resulallah. O anda ağzından kaçtı. İşte bir kendim hakim adamla böyle oldu ya Resulallah. Bak Rabbim Ayet-i Kerime'yi insan hakkında azze etti buyurdu. Bir köle ağız adına gücün yeter mi? Şimdi muhteremler İstanbul Bakanı değil mi böyle? O dönem köleliğin yeryüzünde en katı uygulanan bir dönem o dönemde. Köye en katı uygulanan dönem kölelik o dönemde böyle. İslam köleliği birden kaldırmadı birdenbire. Çünkü insan mülkü köle. Ne yaptı İslam burada? Genelde böyle yemin kefaretinde, oruç kefaretinde bunlardan İslam ne yaptı? Köle azadını şart koştu böyle kefaretlerince muhtemelen. Azalmasını köleliğin böylece. Ama vakti köle alıp azat etmeye Peygamber sordu. Peki oruç tutup arkasından geliyor. 2 ay, 60 gün oruç tutabilir misin? Dedi ki ya Resulallah ben hiç hastayım çok. Yani tam iyi oldu. Tamam böylece. Peki buna geçtik. O halde kalıyor üçüncüsü geriye. 60 tane fakiri doyurman sabah akşam. Aç olma şartıyla fakirlerde. Doyurabilir misin bunları? Ya Resulallah ben çalışıyorum doyuramam ki evde. Çok fakirim ya Resulallah. Peki ne olacak şimdi? Bakın Peygamber Hazretleri evinde Peygamber kendine Peygamber hurma verdi. Verdi. Al bunları, altı vakire dağıt bunları. Eşin olsun helal helal bunları. Yine Hazreti Ömer'in tevazu. Yani burada o kadının Hazreti Ömer'e böyle nasihatte bulunuşu. Hatta Hazreti Ömer'e böyle bir küçük bakarak Hazreti Ömer'e, çocukluğunu böyle görerek Hazreti Ömer'e böyle kadının böyle tavırları. Hazreti Ömer o anda halife olduğu halde, devletin başı olduğu halde Hazreti Ömer, bakınız kadını dinledi böyle, nasihat dinledi. Yani sanki bir şey bilmiyormuş gibi. Bilmiyormuş gibi Hazreti Ömer'e küçüldü, kendini kadın kadına cahiline koydu. Kadın 4 gün dinledi böylece. Ve ağlama başladı Hazreti Ömer'e, duygulandı burada böylece. İkinci Hazreti Ömer'in örnek vereyim ondan inşallah. Hazreti Ömer'in zamanında hudut tabi genişledi. Medine-i Münevvere'ye çok ganimet malları geliyor, ganimet malları geliyor. Medine-i Münevvere'ye. Arabalarla geliyor böyle. Muazzam mal geliyor, mal geliyor. Sahabe-i Kiram Hazretleri tabi çok aç kalmışlardı Peygamber zamanında. Çok çile çekmişler Peygamber zamanında. Muazzam bolluk oldu. Muazzam bolluk oldu. Hatta burada başlı bir daha vereyim inşallah. Sonra bu konuya devam edeyim inşallah. Sahabe-i Kiram'dan Abdurrahman bin Avf Hazretleri. Abdurrahman bin Avf. Aşırın beşlerden. İlk 8 Müslümanın biri kendisi. Mekke'den. Bu epey yaşlandı kendisi. Hep yaşadı elhamdülillah. Bir gün oruçluymuş, oğlu kendisine bir yemek sofra getirdi. Kendisine oğlu, hizmeti oğlu kendisine. Hazreti Abdurrahman oğlu sofraya kurdu. Babacığım, buyur bak sana iftara getirdim. Buyur baba sofraya buyur dedi böylece. Hazreti Abdurrahman şöyle bir baktı, sofraya baktı. Ağlama başladı. Ağlama başladı. Oğlu dedi ki, baba niye ağlıyorsun? Acaba canın sevdiği bir şey var da onu getiremedin mi sana? Yani bunları canın çekmiyor mu? Bunları sevmedin mi yoksa baba? Ne oldu? Söyle baba, söyle. Onda muazzam bolluk var ama. Çok muazzam bolluk var. Baba söyle ne istiyorsan, onu hemen getireyim sana. Oturdu. Oğlum, otur bakayım, oturdu. Yavrum, biz İslam'a çalıştık elhamdülillah Peygamber zamanında. İslam'a çalıştık, cihad ettik. Arkadaşlarımın çoğu karşına almadan o aleme göçtüler. Hamza Uhud'a şehit oldu Hamza dedi. üzerine bir kefen bulamadılar sarmaya. Hazreti paramış olmuştu. Hazreti Musa bin Umeyr, ki Medine'nin muallimi, İslam'ı oraya öğreten Musa Hazretleri, o da orada şehit oldu. Hem de Peygamberimizi öldürmen için onu öldürürler. Hazreti Musa zırhı giyince Peygamber'e tıpkı benzermiş kendisi böylece. Müşrikin biri onu Peygamber zannetti, onu Peygamber'i öldürdü. Yani Peygamber'e kurban gitti Hazreti Musa bin Hazreti Muhterem. Fakat elbiseyle paramparça başta, elbiseyle dökülmüş, paramparça olmuş. Şimdi defin olacak. Peygamber diyor ki, evine gidin bakalım bunun evine de. Bunun evinde bunun saracak bir şey var mı? Saracak. Eve gittiler. Bak muhtemelen, evinde yatak çarşafı yok. Halı yok böyle. Evinde kilim yok muhtemelen. Evi takır tukur, takır tukur, toprak. Bir bel parça buldular, getirirler. O da ayağını sarsılar, baş açık kalıyor muhtemelen. Yarım kalıyor, o şey gönder. Dedi ki Hazreti Abdurrahman'ın oğluna, yavrum, İslam'a çalıştık Resulullah'ın zamanında. Arkadaşlarım, Hamza böyle oldu, Musa böyle oldu. Onlar İslam'a aldığı için çalıştılar, onlar almalı diye karşılığını, öyle gittiler. Korkuyorum, acaba ben dünyadan bunu alayım mı karşılığını yoksa? Şimdi Hazreti Ömer'in zamanında çok ama çok bolluk oldu muhterem İslam'da. Medine'de böyle halkta muazzam bolluk olunca bu defa ne oldu? Kadının da mehri çok yükseldi kadın, mehir çok yükseldi, mehir. Biliyorsunuz evlenmede kadına mehir verilir. Mehir de verilir. Bu da iki arılır. Muaccel, müeccel diye. Bir peşin verilir. Mesela altındır, gümüştür, işte üst başlığı neyse artık takılara makılı böyle böyle. Bir de müeccelde, nedir müeccelde? Bir tazminat olmak üzere. Boşama olursa o zaman bunu verecek böyle şey. Bu tabii önceleri çok düşüktü bu. Fakir olduğu için Medine halkı o zamanlar sahabeler. Boluk olunca çok yükseldi bunlar. 101 altına çıktı mehir, bir kadının mehri. 101 altın. Muazzam çıktı. Hasan bir gün hutbede dedi ki hutbede, Cuma hutbesinde. Ya yönnas, ey insanlar! Kadın mehir çok yükseldi mehirle, çok yükseldi bu kadar mehirler. Olmaz bu kadar, bu kadar fazla vermeyin. Böyle söyleyince, bir kadın çıktı, bir kadın çıktı. Şöyle de böyle kadın bağırdı, ya Ömer, yaşlı kadın, ya Ömer, Allah yutina ve ente keyfe temneuna. Bunu kadın söyledi. Allah bize veriyor. Mihir alma hakkı mı bizim böylece? Nasıl yapın, kısıtlarsın sen bunu? Hasan bir durdu. Peki böyle bir şey var mı? Allah'ın emri var mı? Kadın ayet okumak denemler. Ve yükten kıntaren. Onlara kıntaren, kıntar çok muazzam para verseniz de Fethi bunu şeye, onunla bir şekilde almayınız. Böyle buyuruyor ki böyle diyor. Onlara kıntaren. Yani o kadar para verseniz geri almayınız. Hazreti Ömer Şeyh durur da şöyle de Kün efkâminen Ömer. Yavaş ya böyle. Külün nâz efkâmin Ömer. Her insan benden daha âlim buyurdu muhtemelen böyle böyle. Yani onu Hazreti Ömer tartışmadı bununla kendisine böylece. Bir örnek daha vereyim inşallah Hazreti Ömer'den tevazu ile ilgili muhteremler. Hazreti Ömer halife olunca günüze de işine bakıyor. Geceleri de gezer Medine sokaklarında. Aç var mı? Açık olan var mı? Ya da güneş işleyen var mı acaba? Yani bir denge düzen bozulmasın böyle. Disiplin bozulmasın. İslam işlenmesin. Haram işlenmesin diye geceleri de dolaşırdı. Nebeşçi olmaçı dövüşken dolaştı böylece. Yine bir gece dolaşırken, o zamanlar evlerin penceresinde cam olmaz muhtemelen. Işık almak için bir tel bir şey gelirlerdi. Ama cam yoktu zamanlar Medine evlerinde. Hazreti Ömer baktı, evin birinin camından şarap kokusu geliyor dışarıya. Hazreti Ömer başını soktu pencerenin içeri doğru, baktı içeride bir genç kandil yakmış, Şarap içiyor gazetede, şarap içiyor. Hazreti Ömer tabi bir harem içine görünce, halife kendisi de hiddetine birden Allah'a şiddetine kızdı, öfkelendi. Camdan içeri girdi pencereden. Pencereden içeri girdi böyle. Ne yapıyorsun sen dedi şimdi gence. Arka dönükmüş, arkası dönükmüş. Baktı, Hazreti Ömer. Tabi Ömer deyince titriyor kendisinden böyle. Ömer'i görünce bir genç titriyor bu şekilde. Hazreti Ömer hiddetlendi. Ne yapıyorsun sen bakalım kardeşim böyle? Haram değil mi bu? Bakın bir de o dönemdeki insanların ilmine bakın şimdi. Dedi ki bu genç, alkolik anda, bak alkol alıyor anda, alkolik kişi. Ya emrel müminin, evet, ben şarap içiyorum bak. Allah bana haram kıldı. Haram kıldı. Ne ismi lan buna burada böyle. Ama ben şu anda bir günah işliyorum. Sen 4 günah işledin ama. Sevmeyen daha günahkarsın şu anda Hasan Ömer'e. Hasan Ömer atıştı onu. Peki ne benim günahlarım? Bak muhtemelen böyle. Ne benim günahlarım? Bakın ne diyor genç muhtemelen. Alkolik genç. Allah-u Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Sebillah. Vela tecessesü. Allah buyuruyor. Kimsenin gizli işlerini araştırmayın. Bak. Acaba şu ne yapıyor evinde? Bu ne yapıyor şurada gizli? Buna araştırmayın. O Allah'a ait muhtemelen. Biz nedir bir görevimiz? Açıkça günah görürsek uyarma gerekiyor muhteremler. Açıkça görürsek böylece. Ama gizli yapıyorsa araştırmak günah bak muhteremler. Vela buyuruyor. Vela tecessüsü. Tecessüs yani casusluk da anlamına geliyor böyle. Yani gizli araştırma anlamına geliyor. Yapmayınız. Diyor ki şimdi o alkolü genç. Bak Ömer. Allah Teala böyle buyuruyor. Sen buradan demek ki benim camdan kafanı soktun. Benim gizli yaptığım işim sen araştırdın. Bak sen burada bir haram işin günah girdin sen burada. Tamam mı Ömer? Tamam. Hazreti duruş korktu şimdi böyle. Peki ikincisi ne? Yine Allah-u Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim ne diyor? وَاَتُنْ بُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا Evlere kapıdan girin Allah buyuruyor böyle de. Sen bak pencereden girdin diye böylece. Allah böyle buyuruyor böyle. Evlere kapıdan girin. Neden Mevlam böyle buyurdu muhteremler? O dönemde bazı kabileler, belki bazı kabileler İslam'dan önce tabii kendi görüşlerine, inançlarına göre Kabe'yi tavafaca gelirlerdi bunlar. Onlar hac dönüşüne gidince memleketlerine eve kapıdan girmezlerdi. Kapının tam tersinden böyle duvara delirlerdi, oradan girerlerdi. Yani eve kapıdan girmeye bunlar bir uğursuz sayardı bunlar böyle. Tatayür deniyor buna sayarlardı. Allah bunu yasakladı böyle böyle. Velham buyurdu. Eve kapıdan giriniz. Dedi ki şimdi gel Hazreti Ömer'e. Bak Ömer. Allah-u Teala buyuruyor. Eve kapıdan giriniz. Sen pencere içeri girdin böyle. Bu haram değil mi? Evet doğru. Hazreti Ömer şimdi korkuyor mu? Böyle. Peki üçüncüsü de bunların. Yine Velham buyuruyor. Büyüten gaybı döküm hatta teslimiz al ehliya. Ladetül büyüten gayrı büyütüküm. Evinizden başka yere girmeyiniz. Kendin başka girmeyiniz. Hatta testenisü istinas istidan anlamı geliyor. İzin almadan. Eve izinsiz girmeyiniz. Ve selam ehliya ev halkına selam verip girmeyiniz. Sen izin almadan buraya geldin. Allah'ım yasaklıyor bunu böyle. Bana selam da vermedin. Hem bağırıp çağırma başladın. Bak sen 4 günahın var. Hasan hemen oturup başladı üzülmeye böyle. Dedi ki gence. Ben tevbe ediyorum günahlarıma. Sen de buna tevbe et de. Sen bunu bırak. Olur mu inşallah beraber tevbe edelim? Olur ya Ömer. O da tevbe etti muhtemelen. O da onu bıraktı böylece. Tevbe etti bu şekilde. Şimdi bizler gelen tabi bundan bir kıssadan ibret alma denir buna. Bir de kendimize bakalım. Şimdi bize birisi bir kusurumuzu söyleyince biz kızarız muhtemelen. Hemen kızar böyle. Bak sen de böylesin, sen de böylesin, sen de böylesin. Demek ki bir insana kusuru söyleyince Hazreti Ömer, devletin bir halife. Ülke, dünya titriyor o anda böylece. Bir genç, hem de suçlu genç. Hem bir suçlu genç. Ya Ömer sen böyle hata ettin deyince hatam ne yapmıyor böyle. Demek ki hataya kabullenmek ve kırma gerekiyor buna. Yine Hazreti Ömer bir gün kendi kendine düşünüyor. Ya Rabbi, sen bana bu görevi verdin ya Rabbim, hilafeti verdin bana. Çünkü Azerbaycan emrinde yaptı. Ermenistan orduları var. İran baştan başa, Mısır baştan başa hep her taraf orduları var böylece. Ya Rabbi, bunların sorumluluğu büyük Allah'ım. Bunu sen bana sorarsın Allah'ım, bundan soracaksın. Acaba de kendi kendine ben yanlış bir şey yapsam, yakınlarım genelde bana bunu doğru söylemiyor buyurdu. Yakın güvenmiyor yakınlarım derler. Bunu söylemiyorlar. Yakınlarım bana bunu söylemiyorlar. Acaba ben yanlış bir şey yapsam, bu yanlışımla yanlış olarak dünyada kalmasa, düzeltilse burada, mahşere kalmasa, acaba böyle bir insan var mı acaba benim halkımda? Merak etti. Cuma hutbesine çıktı. Cuma günü hutbesine şöyle buyurdu. Ya eyyühen nas, ey insanlar! Eğer ben Allah'ın emrinden kitabını dışarı çıkarsam, peygamberin dışarı çıkarsam, hata edersem ne yaparsınız? Bir ayağa kalktı. Ya Ömer, seni kılıçla yola getiririz. Ya mesela seni kılıçla yola getiririz, kılıçla yola getiririz seni. Zor yani, seni savaşırız yani. Hazreti Ömer işte dedik ki onu denemek için. Peki sen nasıl bana bu sözü söyleyebilirsin? Ya Ömer, kim olsan ol böyle. Sen de olsan, kim olsa olsun, Allah'ın hükmünün dışına çıktın mı, peygamberin dışına çıktın mı, seni kılıçla savaşırız. Hazreti Ömer aynı açtı. Allah'ım sana şükür olsun Rabbim Allah. Ben böyle insan almış ümmetimde elhamdülillah, benim tabağımda. Allah sana şükür olsun Rabbim ki hatam ahirete kalmasın. Bunu söylesin bana. İcabında bak zor kullansınlar, yola getirsinler. Demek ki bir idareci de böyle olması gerekiyor muhtemelen böyle. Yani yalnız çevresine güvenmemeli böyle. Çevresinde yağcı olabilir, şubu olabilir böylece. Demek ki halk araştırma gerekiyor böylece. Bir örnek de bundan Davud Aleyhisselam benim, Davud Aleyhisselam'ı. Davud Aleyhisselam çoban dönüyor muhteremler. Çobandı kendisi böyle. Koyun çobanlığı yapardı. Rabbim nasip etti elhamdülillah. Calut diye bir kafir vardı, Calut hükümdar. Onu öldürdü. Ondan sonra kendisine emirlik verildi. Peygamber kendisine verildi. Peygamber oldu böyle. İlk olarak onda, ilk olarak Davud Aleyhisselam'da hem devlet başkanlığı hem peygamber birleşti kendisine böyle. Hem peygamber hem devletin başkanı. Ara sıra tebdili kıyafet ile yani kendisini böyle tanınmaz hale getirerek öyle giyinerek halk arasına karışırdı. İnsana soruyordu. Arkadaş be sana bir şey soracağım. Buyur bakalım bakıyorlar. Aşağı bir insan öyle görüyorlar. Tabii, görünüşte. Nasıl adam bu Davud? Ondan memnun musun ondan? Hikmet ediyorlar böyle. Oo, Davud bir tane böyle. Adaletli. Her şeyi güzel yerine böyle. Her şey yerine güzel. Bir gün yine birine soruyor. Nasıl bu Davud? O da meğer Cebrail Aleyhisselam'mış. Rabb'i göndermiş insan şeklinde. Ama tanımıyor Cebrail'de meğerse. Ona soruyor. Nasıl bu adamın Davud? Davud iyi adam ama Beytül Mal'den ama geçimini sağlıyor. Alın teri ekmeği yemiyor ama. Çalışı yemiyor böylece. Hemen anladı hatasını. Eve geldi şimdi. Evine geldi. Ama ne iş yapıyor bilmiyor şimdi. Tabii koyun çobanını yapsa, çıksa dışarı, sahralar çıksa, şöyle çıksa halkın işine bakamayacak şimdi. Mesleği o. Başka bir şey bilmiyor. Secde kapandı. Ya Rabbi ne iş yapayım ya Rabbi? El emeğimleyeyim ya Rabbi. Halkın parasını yemeyeyim ya Rabbi. Ne iş yapayım? Dedi ki Rabbim ya Davud zırh yap zırh. Savaşta giren zırh. Bunları yap böyle şey. Nasıl yapayım ya Rabbi bunu? Cevrem sana geri öğretir. Ona Rabbim demir yumuşat demiri. Vela buyuruyor. Ve elenna levül hadide. Ve elenna mülahi yumuşak kıldık ona demiri. Aynı böyle şey gibi, balmumu gibi muhtemelen. Böyle yumuşak oldu ya çamur gibi demir böylece. Demiri böyle çekerdi, tel tel yapardı bunları, ondan örürdü böyle, setleşirdi sonradan böylece. Hazreti Ömer yine bir gece radıyallahu anh Hazretleri bir gece yine bediyen dolaştı okarında. Aç var mı? Açta kalan var mı tabi? İşte böyle araştırıyor, geziyor. Baktı bir evden çocuk sesleri geliyor. Ağlıyor çocuklar, çocuk sesleri geliyor. Bir evden. Basit bir kulübeden. Sonra da gitti böyle, kulak verdi, bir dinledi böylece. Çünkü ağlıyorlar çocuklar. Uyuyamamış çocuklar açlıktan. Ya ummi hubuz, ya ummi hubuz, ya ummi hubuz. Ekmek, ekmek anne, ekmek. Çocuklar. Aç, uyuyamış çocuklar açlıktan. Kadınlara avutma uğraşıyor, avutamıyor. Hazreti dinliyor. Kadın sonunda dedi ki, yavrularım, Allah bu Ömer'e sorsun. Babanızı askere gönderir babanızı. Siz aç kalın şimdi burada bak. Hiç bizi araştırmıyor, sormuyor bizi böyle şey. Allah bunu Ömer'e sorsun. Ondan ben davacı olacağım Ömer'in başlarında Ömer'den. Hasan bu duydu muhterem işte. Titredi. Eyvah bak demek ki böyle insan da var bu şekilde. Hep araştırdı ama bilmiyordu böyle insan olduğu böylece. Hemen doğru gitti Beytülmal hazine sahibine. Yani hazinede olan yer. Orada erzat olunurdu Beytülmal orada. Gece onu evine kaldırdı. Gel bakalım. Aç bakalım Beytülmal'i. Açtı. Bir çuval un aldı, bir çuval un aldı, çuval un. Bir de aldı böylece. Unu böyle sırtına aldı. Tenekeyi yanına aldı, eline aldı muhtemelen böylece. Orada tabii başkaları gördüler. Aman ne olur ya halife. Ya Ömer, ne olur. Müsaade biz onu götürelim. Aman ne olur biz götürelim onu. Şimdi baktı, güldü muhtemelen. Tamam, şimdi bunu götürürsünüz ama mahşer günü günahımı taşır mısın? Benim günahlarımı taşır mısın? Mahşer günü alır mısın? Ben günahlarımı... Diyor da almayız tabi. O zaman çekin bakalım. Kim taşımadı? Bu çuvalda yüklendi. Halife devletin başı. Bir de elinde de yağ kabı neyse ama tabi bilmiyorum. Tenek bir yoktu. Yani yağ kabı elinde. Geldi tak tak tak tak. Sabah olmuştu. Kapıyı vurdu. Kadın kim o? Ben günahkar Ömer. Ben günahkar Ömer. Sizi unutan Ömer'im ben. Neye geldin buraya kadın şimdi? Bak un yağ getirdim size bu şekilde. Aç kapıyı açtı. Dedi kadına ne olur kadına. Gelirsen bana tekneye buraya, elimden bunu hamur yoğuracağım, bunları yağda kızartacağım, sonra doyuracağım, sonra buradan geçeceğim bu kadına. Ne olur bana müsaade et bu şekilde. Gelirsen bana tekneye buraya. Peki. Kadın tekneye getirdi. Hazreti Ömer orada hemen hamur tuttu muhtemelen. Hamuru yoğurt tuttu orada. Yağı koydu bir tencereye. Bunları kızartıp yukarı doyurdu. Oradan gitti muhtemelen bu şekilde. Bence. Bir şey daha arayayım, örnek ondan inşallah. Bizans İmparatoru Medine'ye bir elçi göndermiş, Bizans İmparatoru. O zaman tek devlet Bizans kaldı. Bilinen, yaşanan mamur yerlerde. Tabi Çin var o zamanlarda ama o ayrıydı bunlar. Ama Çinler beraber tek insana sayılmıyordu Çinler o zamanlar. İran da yıkılmıştı. Mısır hepsi yıkıldı o zamanlar. İslam ülkesine girdiler. Tek İstanbul, Anadolu'da Bizans İmparatoru kalmıştı, Doğu Roma kalmıştı. Doğru imparatoru bir elçisini Medine'ye gönderiyor. Yani aralarına bir yumuşasın da İstanbul'a Anadolu'na saldırmasına Ömer diye. Bu bakımdan hediye tabi gönderiyor, şuna bunu gönderiyor böylece. En sevdiği elçisini, yani en konuda bu konuda uzman elçisini Medine'ye gönderiyor. Elçi kalk İstanbul'dan Medine'ye geliyor. Medine'de Hazreti Ömer'in sarayını arıyor, saray. Yani imparatorun sarayı. Tabii İstanbul'da imparatorun sarayı var. Etrafı sular çevrilmiş, kale içerisinde mahpusları var, koca köş saraylar. Bu elçi de böyle zannediyor. Yani Hazreti Ömer'in yaşadığı saray, başkanın sarayı. Medine işte bir gezdi, Allah Allah. Hepsi bir benziyor evler böyle. En şey iki kat. Ahşap, kerpiçten evler, böyle evler, bir şey göremedi. Sordu. Burada halife, Ömer'in sarayı nerede? Onun sarayı yok. Hazreti Ömer, onun evi Kuba'daydı muhtemelen. Kuba'da yerleşti o. O Kuba'da oturdu böylece. İlk Medine'den, Mekke'den Kuba'ya geldi. Oraya yerleşti kendisi böylece. Kuba'da oturuyor kendisi. Dediler ki onun böyle koştara yok. İşte küçük bir kulübesi oranı böyle. Ya nasıl olur bir Ömer? Dünya titriyor ondan. Nasıl olur bir sarayı kışı yok? Yok işte böyle. Peki nerede onu görürüm şimdi? Dediler ki filan yere gitti. Orada şimdi onun bir işi var böylece. Aldı elçi götürürler. Elçi gitti oraya. Hazreti Ömer'e karşıdan gördü. Baktı. Bir yaşlı dul kadının evinin bir duvarı hafif çökmüş. Kerpiş. Hasan haber göndermiş. Halife'ye söyleyin. Bak benim duvarım çöktü. Ev başıma çökmesin. Bana yardım etsin. Hasan Bey kendi gelmiyor. Hasan Bey kendisi gelmiş. Oradan çamuru karmış. Karmışlardan. Hasan Bey kolunu sıvamış. Ayaklarını sıvamış. Koca Ömer kendi eliyle kadın duvarı onarıyor. Elleri çamur üstü başı, çamurlu üstü başı da. Gelen elçi Roma, doğru imparator elçisi. En büyük elçileri böyle. Dedi işte Ömer bu. Bu mu Ömer? Bu mu Ömer? Bu. Ya Ömer'in bu olduğunu bilseydim, ben buraya gelmezdim. İmparator beni buraya göndermezdi. Yani böyle basit bir adammış bu. Bir Ömer deyince, büyüdü bu böyle. İmparator beni göndermezdi buraya. Hazreti Ömer çamur karıyor ama çalışıyor. Tabii duyuyor bunlar. Döndü Hazreti Ömer. Bana bak her şey, bana bak. Eğer imparator seni buraya göndermeseydi, elleri çamurdu, iki parmağını gözüne sokardım, o gözü kör ederim buyurdu muhtemelen. Böyle yaptı Hazreti Ömer. İki parmağını gözüne sokardım, imparator gözüne kör ederdim böyle. İki parmağını böylece. Tabii onu anlaşılmadı onda. Her şeyin ise konuştu, görevini yaptı, gitti. İstanbul'a gitti, saraya gitti. İmparator ne oldu? İmparator rahatsız ne oldu? Gözleri çok ağrıyor. Gözlerini görmeyi kaybetti gitti. İmparator rahatsız, gözlerinden rahatsız. Allah ne oldu acaba? Bir gidip baktı, ilk gözü çamurlu. Gözü çamurlu. O kadar uğraşmış, çamurunu çıkaramamışlar muhteremler. Ve gözleri yarı kür olmuş gözleri böyle. Ve göremiyor bu şekilde. Dedi ki o zaman o elçi imparatora onu anlattığım Ömer de böyle yaptı böyle ilk parmağıyla. Demek ki o anda elçinin gözüne bunları bastırmış demektir. Yani Hazreti Ömer muhteremler böyle büyük keramet sahibiydi. Hadis-i şerif hakkında var. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, eğer benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer peygamber olurdu buyuruyor muhterem. Bir de onun inşallah bir kerametini verelim inşallah, örnek olarak inşallah. Hazreti Ömer bir cuma günü hutbe okuyor. Hem halife, hem imam, hutbe de okuyor tabii kendisi. Cuma hutbesinde okurken, şöyle döndü, İran'a doğru döndü şöyle, döndü, bağırdı. Ya Sariye, El Cebel, El Cebel! Ya Sariye, El Cebel, El Cebel! Bağırdı. Tabi bundan sahabeler, tabi'in, Hazreti Rebbe'yle Allah ne oldu Ömer acaba? Niye böyle bağırdı? Anlayamam Allah. Sonraki muhteremler, o anda İslam ordusunun komutanı adı Sariye'ymiş komutan. İran'da savaşan. Bir dağın eteklerine savaşıyorlar. Düşman ne yaptı? Düşmanın bir kısım süvarileri arkadan böyle çevirme yapmak için İslam ordusunu o dağa çıkıyormuşlar böyle. Dağa çıkıp arkadan İslam ordusunu saracaklar, şemle alacak İslam ordusunu. Artık tepeye çıkmaya başlamışlar. Hazreti Ömer Medine'de hutbe okuyor, hemen savaşı yönetiyor baktan bak. Bakın. İslam öyle gelişti muhteremle ya. Öyle oldu böyle İslam böylece. Hemen komutana oradan bağırıyor. El Cebel, yani dağ. Dağ bakın böylece. Hemen o da duydu Hazreti Ömer'in sesini baktan hemler. Onun sesini böylece emir verdi. Hemen bunlar dağa koştu, bir kısım koştular böylece. Düşman çıkmadan onları dağıttı muhteremler. Ve savaş kazandı burada böylece. İşte İslam muhteremler böyle kazandı muhteremler böylece. Bir çobanın biri bir arkadaşı geliyor kendisine. Medine dışında, uzak kabilede, başka kabilede çoban biri. Bir koyunu sağacak. Arkadaşı gelmiş de. İkram edecek ona. Bir koyunu alıyor böyle, koyunu sağacak, koyun tepiniyor. Koyun rahat durmuyor. Allah Allah. Git bakalım sen diyor. Başka konuya getiriyor, o da tepiniyor, mepiniyor. Üç konuya bakıyor, alamayınca başı ağlamaya. Eyvah, Ömer gitti, Ömer öldü diyor. Çalmadı Ömer. Ne biliyorsun ya? Bak, o varken koyun bize mütuyu böylece. Her şey bir itaatkardı o varken, adaletiyle onu itaatkardı böyle. O gitti, artık bak, yeryüzüne artık şey, huzur gitti buna muhtemelen. Öne daha vereyim, adaletler mi? Kısa ömrek vereyim muhtemelen, öyle adaletler inşallah. Bir meclisi köle, Hazreti Ömer şikayete geldi efendisine, Hazreti Mugire'yi. Ya Ömer, ben Mugire'nin kölesiyim. O zaman şöyle bir şey yapardı bazı köle sahipleri, çok köle olanlar. Köleye bir haraç derler, yani belli bir para bir tarafa koyardı. Bana günlük şu kadar parayı getir, ondan sonra kalan senin olsun, serbestsin derdi böylece. Bu da köleler için bir ganimetti böyle. Yani bir nevi yarı hürriyet, özgürlük onlara için böyle. Bu köyde efendisi günlük 2 dirhem haraç koymuş ona. Bu da geldi, ya Ömer, bugün ben kölesiyim. Bana 2 dirhem haraç koydu, bu çok bana bu. Bunu ödeme zorlanıyorum. Bu düşürsün biraz. Hazreti Ömer işini sordu. Peki ne iş yapıyorsun? Marangozum, demirciyim, birkaç meslek biliyormuş bence. Dedi ki Hazreti Ömer, bu kadar mesleğe yanında 2 dirhem çok değil. Bunu rahat edersen bu şekilde böylece. Dedi ki Hazreti Ömer, hem sen galiba yiyen diyemini yapıyormuşsun. Evet yapıyorum. Bir tane bana da yap o zamanlar böyle, ücretini vereyim. Dedi ki o, ya Ömer, sana bir diyemini yaparım ki artık bu dünyada tarihe şan olur böylece. Hasan bir yüzüne baktı, onu tanıdı muhtemelen, tanıdı. Yani onu katil olacak, öldürecek kendisini tanıdı muhtemelen. Manen tanıdı kendisini böylece. Baktı ona, onun elinde şehit olacak kendisi, bunu anladı böylece. Dedi ki yanındakilere, bakın bu beni öldürecek, bak, bu beni öldürecek işte. Benim katilim bu olacak, bu beni öldürecek. Ya Ömer emir ver, biz onu öldürelim bu halde. Ama şu anda masum ama ya, şu anda masum. Eğer onu öldürürsek, o zaman biz katil oluruz. Ne zaman suç işler, cani olur, o zaman öldürülür, kısa öldürülür. Öyle oldu azı cemaatimiz. Hazreti Ömer Ramazan Hazretleri sabah namazını kılmak üzere bir hafta kendisi. O zaman da meşritte kandil yanıyor ama loş çıkarıyor böyle, alacakaranlık. Hazreti Ömer de safları çok düzgün yapardı. Bağlı arasında gezerdi. Biraz geri çekil, ileri gel, düzelt, düzgün yapar safları gayet böyle. Düz safları, bir araba geçti, tekbir aldı muhtemelen böyle. Allahu Ekber, çok gür sesi vardı muhtemelen, gür sesi vardı. Hatta veda haccinde, Peygamberimiz hutbe okurken, Peygamber'e bir cümleye tamamlar dururdu. Hazreti Ömer, Hazreti Abbas, hakkıma ilan eder böyle sesiyle, böyle, gür sesi böyle. Hazreti Ömer tekbir aldı. Allahu Ekber. Bilhassa Hazreti Ömer'in tekbiri çok ama duygusal Hazreti Ömer böyle. Yani o anda kimse gafil olmazlar bunu tekbir aldığı zamanlar. Allahu Ekber diye birden deyince herkes kendine gelirmiş böyle. Öyle canlı tekbir almış kendisi böyle. Bir tekbir alıyor. Allahu Ekber. Herkes kendine geliyor. Tekbir alıyorlar. Ama Hazreti Ömer Fatiha'ya başlamıyor sabah namazı. Ses okuması gerekiyor. İşte o köle, köle muhtemelenler. Bir hançer, iki tarafı keskin kama, uzun bir bıçak yani böyle. İki tarafı ucu sivri, iki tarafı keskin. Bir de bunu zehirlemiş buna. O dönemde en güçlü zehir neyse bir de bunu zehirlemiş. Bunu Hazreti Ömer arkasına gizleniyor orada. Hazreti Ömer tekbir aldıktan sonra Hazreti Ömer saldırıyor. Birkaç yerden bıçakladı. Bir de karnından böyle yardı baştan başa. Başlar kadar döküldü. Hazreti Ömer tabi kanlar içlerinde, abdesti de bozuldu tabi, namaz kıldıramayacak. Arkasında Abdurrahman bin Avf Hazretleri, Hazretleri ismi geçtiğim, onu çekti, işaret ama. Geç benim yerime, geç benim yerime. Şimdi muhtemelen bir imam, mesela hastalansa, abdesti bozulsa ne yapar? Yerin başına vekil eder, geçirir. Eğer imam geçiremezse, mesela bayırsa birdenbire, bir şey olsa, geçiremezse, cemaat bozulur. Eğer biri kendini geçerse olmaz. Cemaat o imam uydurmadı. O an birisi vekil edebilir kardeşim böyle. Hazreti Ömer, Hazreti Abdurrahman'ı vekil etti. Hazreti Abdurrahman geçti şeye. Hazreti Abdurrahman'ın sesi çok kısık sesi vardı kendisinin böyle. Zaten yaşamı o şekilde kendisine böyle. Başladı yine size elham okumaya. O anda Hazreti Ömer'in yanında bulunanlar tabi küle kalmış diyorlar köleyi. O da hançeriyle başlıyor sağasına saldırmaya, rastgele saldırmaya. O arada 17 kişiyi daha yaraladı orada böyle. 17 kişiyi ağır yaraladı orada böyle. En sonunda sahabenin biri cübbesini çıkardı, üzerine attı. Cübbe sarılınca baktı öldürecek, yakalanacak. Kendini intihar etti muhtemelen böylece. Fakat bir de bunun yanında ilginç bir mesele daha var. Böyle bir olay oluyor. Arbede oluyor. Kargaşa oluyor muhtemelen. Bak, 17 kişi yaralanıyor. Bunun üzerine hücum ediyorlar. Bu durumdayken diğer cemaat bunun farkında bile değiller ama. Hakkında değiller. Baklar ki Hazreti Abdurrahman'ın sesi. Ömer imamı onu vermiş. Niye acaba bilemiyorum hatta böyle. Hazreti Abdurrahman namazı kısa kesti. Hemen çabuk selamı bitirdi. Hazreti Ömer tabi kıvranıyor muhtemelen böyle orada. Orada kıvranıyor kendisi orada. Hazreti Ömer yine sordu. Beni vuran kim? Meclisi yok, köle işte burada. Allah'a şükür beni Müslüman öldürmemiş. Bak muhtemelen şimdi orada. Allah şükür olsun ki Rabbime beni Müslüman öldürmemiş. Neden? Müslüman öldürürse onun yüzünden cehenneme gidecek. Ama Peygamberimiz ümmeti gidiyor cehenneme ya. Peygamber onun için acıyacak onu acıyacak bu şekilde böylece. Allah şükür beni bir meclisi öldürmüş. Zaten kafirken bu dönemde. 3 gün yaşanacak ondan sonra Allah'ın rahmetine kavuştu. Peygamberimizin kalbine kavuştu muhteremler. Allah'ın bize şefaat etsin inşallah aziz cemaatimiz. Lillahi Teala Fatiha.